بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 بعد 103 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال لي جراتا شكن سورة وفتاوة شريعتت قال هجا يون اللام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوت سيرتك كندو بينك كت كاسيت اكا انشزور وكا كمبيتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثريج تجيند نيران زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس 3-1-7 كاسيتا نمر 3-3-8 غازنجيري كاسيتا والهدى والنور. سيريني كيف سيكيني نير؟ الحمد لله. يا بها لا نت مزون تطريق që kemi ardhën këtu në edhe në intereson të lëndë si në rritë si në fillu e mësimet, në intereson shumë. Unë ka marrë vjetin kërën 2 mujtë në zonë, në gjënë arabe, ka marrë dhe si vjetë. Ti ke arrë për kujit? Unë e marrë për i Kosovës. Për Kosovës? Po. Kam dhe gjuhe, personalisht për juve, më ka interesu e shumë, përëndaj me ardhë atë ditë gjumon, falim e regullisht gati gjumon atje. Po, s'ken monasif të dojnë edhe u takume në interesën në ditë. Fillimin së në filluen, për vetë e në zonë siri, onë po dim s'ka. Rruga ma e drejtë, ma e letë për neve. A kemë shumë gjuhë në halapëshe ki mund është me kalzua që ka këtë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din. Allah, në hëndjë të një, une gjuhën e mësën ashton me dëvar libres. Ma fel, fort për me fol gjuhën arabe nuk jam i aftë. Sa që nëshë Allah. Une, sikur që kujteje ke një madhë është, unë kam dalë për Shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. A pa mërvesht? Po, po, e kuptim të mire. Kur kena ardhe në Dimeshk, mësamej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak, janë, pakitës. Lakin, mesanej, kur kam arë dhe jam dha burë, gati e kam harua. Kë është një sebet, ka sebet tjetër. Gjuhën e Shkodrës është, nuk është të kur gjuhën e Kosovës. Kujtaj që edin të këtë mesede. Qinë na kur kena kënë në Dimeshk, ka pasë atje shumë Kosovë, për Kosovës. Me zorë kena mujtë me marrë vesh për shqoqë, tu kënë si të dhe janë shqiptarë. Tu kënë që shto, si mundët me kënë puna më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherë në bëhet në zorë puna. O mërë vesh? E një gjedit, por më marrë vesh vetën për i tijet, qka dhe me vetën muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptarje me gjuhën arabije. A din pak. A mua është më më ka zhuri e të shti që ka tha shurë që jetë. Harab shet. Kani, nëhnu të tullab hunak, gjena në të alim johë. U sëllana anët me kabin, hunak. U anë ahbabna, anë në rak. Anë, marhaba. U në të haddes në ak, u nëhnu ke tullab gjedid hunak. Kani, ma dha jëgjib anë amel, u në mustakbel hunak. يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت تعالي أيوه شفتوا فقط شو تيات يعني شو مير قاشو بهيج أشواجي بريوة ممسوة يوهني عربية تشينشي أي مسلم نكمومة نمارش دينين إسلاميات حتى ولو شي أشهوري مف شكور شي كاكان تربار مملكية التون لكن كوسمون نمارش زوتي جلشانه وشخفات القرآن الكريم هذا بيغمي صلى الله عليه وسلم شخفات الحديث الشريف نكمومة مكان سيكورتي كافان زوتي جلشانه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونة مشكورة مئيس الدريد إلا كورت مسوهة كجيوة في زوتي جلشانه أكاؤول قرآن ما كنت جيوه قرآن عربيا في كل كفة المصحف غير ذي عيواج ماي طاري فرز كريوه منسوك الجوان هنا يفهم كريوه مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو مهية أممسوك الجوه تمام نقاش مقصود من سوء جيوان عامية كدوشي أفول كريت كيان في الجنس العربي يس يا أش مقصود من سوء جيوان كيفون اللغة العربية الفصحى كدوشي نقاش ممكن من سوء في هاكت وإنما في كتابت لذلك نشوف كيو كيني قدرت كيني طاقات نهين شكت كسم في شيكاكتو شكت كسم ما سبارت كوين مهي سيمنسو جوهن مسامي اكيني برش مهي انقسم الشريعة اثيرا مني ممارشت شكا كميني في شريعات مدام اكيني نسو جوهن عربيس او مرشت طيب Si hoxhi joni si me fa, me na drejtu neve, ane, qëpar libra shme ledzu, se tash ka dhe libra tjera, në podim libra shme ledzu, poplë jona tjo zahel, tash, qështë ju thush aty ne, ata bajnë që ashto, da ndëgjojnë ane, ju qëpar nësi harë keni këtu. Që kë hao, që pakal zënti që fesh, ashtë emër tabi, që në që e insan, që nuk ka edhem, طيب نشوف كي مقصد في شوالي كي قضوا وطار جهد في المسيلة كي تشيف ممر وشت شكاشت هاكو إن أتمسيلة أو كيني فرطرة دي أولى مكنوة që kje ullë është ullë drejtë që e ka bërë që kalibë e ilmi me esën të. Lakin, e që dhe me esën këtë ullë, si kur që thash sparit, duhet me ditë juhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thash juhë, keni me mësu këtë juhën. Që kja është ullë a farë, ullë a dytë me vetë, dhe marë. Qatarë dhe mërë që eqin shikur që ka thonë Zotë i Gjellëshanu në Kur'an, shikur që ka dhua sparit në ajet në edhe shirati mushtakim në fëtë të rjo, ka ajet të shumë shikur qëllin i ta'ala, fa in të nazatum fishi, fa rudduh ilallahi wa rasul. Kur tjetë punë që shtu, duhet me vetë, gjithësi në mesele, që mimi të filan alimit të kështu, filan alimit të kështu, me ka zhua që kemi mi, e me mi tash gjawab tjetër me delin për Koranit e për Sunnetit. A keni tash në zemër misal, por më të kazu që ju shkeni me ba për që këtë mesele. Misal, a kënë atër? Po, nuk e dhim në thash kur në gjama, më thëllën. Kur e kemi një problem, një mushkile, një janë i ulema thot, kjo është e vërtet. A mora, a mora vështë, lakin ka dhe një mesele, si kur shka. A kënë hëtër gjo? Jani mëzhebet. A? Jani fëtë unë jam... Hanefi, jetë fëtë qafije, malki. Jani kjo, mu po mdoke që është pak që... është, jani, ju asër ala... E, por që këtë sabat vetëm për të kazdoj, a u palypi për qërës, më më kazdoj një mithal, që jam mithal që sësh e edhe. A mërë është? Që tha në dhehëb, që i thonë në dhehëb arbaa, duhet gjëhësiri musliman me ditën mirë që këta në dhehëbet nuk janë për dinit, lakin janë bëmë të mejkan ardhë këta në dhehëbet. Këta në dhehëbet ata që i bëhet nispet tyne, ata nuk kanë vëmë në mërhebe. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë firë halkun që i kemë në eqë si kur që i thonë në juve. Lakin, kanë thonë, na që shtu kënë mërë vështë për Zotit, për Përgëmberit, në qërë që a kënë mërë vështë mirë, kënë me e që shtu me mire, ja, kënë mërë vështë keqë, halin të tërë ka mërë vështë mirë, mas e që me mire, e që një me e të halin të tërë. O mërë vështë të, a, lakin, ka ka bawa ki në thëmaj, nësi që kanë arë ka katër imam, gjithë të dhe imam ka kanë banë të asëb halku disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe, si kur që me kanë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzën islam. Muslimani e ka bërsh në ditë që ka ka thonë Zotë i Gjellëshanu, që ka ka thonë Pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, në shartë që mas mukat me një imam, e me dhanë imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, qëri imam është haku me të, unë du me eqë me ta. Lakin nuk eqë me ta, me gjithësinin fjallë që e ka thonë, qinë që disa fjallë janë drejtë, disa fjallë nuk janë drejtë. Ka kura mërë dhe shusën që ti ka fjallë që e ka thonë ku imam, është drejtë eqë me ta. Një imam qëtër ka thonë disa fjallë qëra, drejtë eqë me ta. Kështu fatë Zotë Gjellëshanë në Koran Kërim, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithkush a mërvesh kur ka men, kur fatë Zotë Gjellëshanë në, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, nuk është maksud të akë gjërësiri insanë, ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاتل نكيان قاتل غير يامنية ما أليف سيخال كورت مريشتي هناك كان يعلم أكيد برشتيكي نكي عالم من الزيت كورجيناتير مثيلتي جن مهاتر كي برش مزيد يك إنسان كاش عالم بسا زوتي جلشانو قفان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر يعني أهل العلم بالقرآن كورتا مرضش فلان إنسان عش عالم القرآن إذا نكمونت مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كل فيت عالم إن حديث بيغمير صلى الله عليه وسلم ف قرآن نكش ممكن ممار وشت إلا ما سميتني بيغمير صلى الله عليه وسلم طمرني لاش تماما رجاء يفهم كورس مرني لاش جسافيال في مالفك ساتيكوت مسيني وكامورنا لاش طمرني لاش مير كوي ساتيش تطفهم بيثان قرآن نكميرت رشت إلا ما حديث فيغامي صلى الله عليه وسلم القرآن فت ذوتي جل شأنه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكرى زوت جل شأنه إفت في غمير صلى الله عليه وسلم هنا أكا مجدري سكت قرآن قرنيتية قرشكا الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن قرشكا أكم جريب قرآن قرميتي يا رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم فرسببتي تي مبا تفسير أبيان تي كد قرآن هالكت مبا بيان تفسير مبا ترجمة يعني مثلا دوهت ممارغش كي بيان كي قال آمي إن كت آيات وأنزلنا إليك الذكر لتبين كي بيان قال آمي إن سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيت أكلي من كنت حديث ألا كويتي زدت خير أكلي مرش أكلي مرش كتبت حديث طيب كورسات ذاتي جل شأنه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نزل إليهم أذا كنت تيتك لما رشت مير që ka të një për profesorët të uje, sënneti është tre kisma, fjala pejgamberit, edhe puna të ije, edhe takriri të ije, së përdi që ka më thonë shqipënje, takriri dhe më thonë, është një punë, e nuk e bën inkarë. Kështu thohet harapshë, të kryet. Dhe me thani që? Pëlqim. Qish? Me pëlqyje. Me pëlqyje? Pëlqim, po. Pëlqim. Ma. Më thud, së një të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dhen, në sunnet merët Kur'ani reshtë. E që në gëdhin sunnet, nuk është mëntim në merë Kur'ani reshtë. E më reshtë? Taj. Këtë të duhet munal pak me ju kalzua një mesele muhimma. Khusus në profesorët që i mësojnë shëriat të dion sëpë në gjamiat nuk bajnë ehtimam heq për që këtë mësire që i rahë i kalzel që tash. Ju adini shumë mirë që sënëti për jamej s.a.s. jashtë atuj hadithi tije ka au a kanë ba parakisma sahih a hasan a dhaif. Yani nuk është ajë hadith ki amin insani duhet me besuë me ba të dhikë që të gëmë së asë me ka thanë ja pëse ka shumë hadithë ki halku që ja kanë ba nisbet të gëmë së asë mëllëm të gëmë së ka hëbërëk e dini këtë mësile a shumë mërë është. Ashtë të ndëgjëm për e shparta. Jani, hadithet që janë shkruen citave, jese i shodhin hojët, nuk janë kërët sahiha. Ka disa pjetini që janë sahiha, ka pjetini që nuk janë sahiha. A hadith në dua, jani. A mërë është të fjallë? Gjithën e kjo tre grupe, hasën, sahiha, dajit. Ha. صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كورتيت حديث صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثلا مونت مي طاني سبت تغمير كتشال أما كورتيت تتسم التريتي ضعيف nuk është gjajit me thënë ka thënë pejgamberi s.a.w. se pejgamberi s.a.w. ka thënë në hadithë sahih men këdhëbë alejja mutaamiden fel jetëbërë më kadahu minë në nërë. E këri mi këtë hadithë ka hadithë që tër thëtë pejgamberi s.a.w. e që e kalden një hadith të mejët e nuk e din që është sahih e kam thonë vëtër kë është rëndësaki dit rëndësaki par e që ka rëndë për një të gëmësa a sëllëm rëndësaki dit e që a thërë këtë hadith edhe edhe në nëshër në hëkë janë. A mërë është këtë hadithi dhërë? Për që këtë sëbëb, fërën ulemat, kër e juhën muslim, kër nuk e din që filan hadith, ka thënë të janë e sallëm, a nuk e din që është sahih, jesë është hasen, për ti nuk e gjahë me thënë, ka thënë të janë e sallëm, kështu a kështu. A mërë është? Për. Kërë të mërë një vështë që sëllitë e përgjëme s.a.s. Sërë gjinsa qëratisme, sahih Hasan Davud, dahi që nuk a gjahiz me kalbuja, me barë vajet, kur kamini profesor një uj, ju thët ka thanë pejgamberi s.a.s. qishtu e qishtu, duhet në thanë ma viratën, hëllë hëdha sahih hëmla. Qinti, ju thënë juve, atyna, ka adab, kena marë dhe shpi juve, që nuk është gjitha që li hadith, që e folin halku, është sahih. Kështu kena marë dhe shpi juve, ka është në dhe në më gjithë, që janë ju kalovët, ju thënë profesorit, mësikë që shtu është mësidhja, në kena qëtë, në marë dhe shpi, që këtë hadis që ka kalbën që në rahoj, njësë doktor, njësë profesor, a është sahih aja. A këherën, kë është më tërë në qëfë që ka ilm, edhe tutët për zotë gjëleshanë hu, mësë në fërë rënë, a më rështë, rënë. A të në rënë sëkë? O rënë sëkë. Fajtë. Tutët në kanë rënsak edhe ashtë alën ju ka dhenë vëllë unë e kam kënu këtë hadis e nuk di e është sahih e është zahih amma në që ufi është rënsak edhe i vjen zër amma për para talibet me thanë vëllë unë nuk di e ka me i thanë që është sahih këtu të shlu Kemi me dhejtë, si kur që thame në ajës sabiqa, fësëllu ahle dhikri, që në këntëm la të alamon. Aja duhe në dhejtë, që ulemat, që kanë marifet në hadith, për gëmë s.a.s. e bëjnë tëmjiz, bëjnë sahih, bëjnë hasan, bëjnë dhajit, në alamin islami, sëtë, pakit shumë janë. Gjëhësit e ilim, tafsir, fëka, lëra, belaga, mantëk, këta imët kretë ka ulema shumë ta. Amma ilmen hadith, amma gjithë qili është sahih, qili nuk është sahih, shumë pakit që janë dënja kretë. Në dhalit, është bërsh për talibet të ilmit më kënua kitabe dë gjinsa. Një gjins ka zhen hadithet sahiha fakat, bes. Gjins qëtër ka zhen haditha kështu, a kështu. Yani për kërët e gjinasa sahih, hasan, dhajit, lakin nuk ben të njëz, nuk ka zhen Qiri është sahih, qiri është hasan, qiri është sahih, këta citada nuk është mirë një këmua ju tash. Psa, hupni, a mërë një vështë këmës hupni, janë i tabuja ullë. Nuk a mërë një vështë qiri është sahih, qiri është hasan, qiri është sahih. Kur gjithë të në qështë, kemi me marë disa citada, që janë khususi për hadith sahiha. Në falen sahih Bukhari, sahih Muslim, qitab dhe qitabë, këllëma muslimin kanë ba intifak, që janë asah al-këtëm ba'da al-Quran, sahih Bukhari, sahih Muslim. Lakin, kështu është një punë zërë shumë. Qa? Nuk di a keni kënu dikur në Sahih Bukhari, jesë Sahih Muslim. Këta ditë, kur e kalëzohen hadithin, e kalëzohen me نسب كأن علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقضيها كرسوك فيال ديكور مجوة شو يا بي ايه افضليني شبهت لكن ام دي ميزان كتاين هابي ناسي علمي فيني ها؟ هنا. شيخنا العلم ما قالوا يعني. بدنا نسجل في الاستوديو. يا شيخ عمر جديد يعني نلخص القول في جديد. لا ما في. هذا يعني ذاكرين اللي بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا. ايوه. الامر طبيعي هذا جدا. تقسيمين هذاك من يوغوسلافيا كوسوفو مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوغوسلافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي رأسا الى وصافة ولا انتقلت قبل وصافة الى بلاد اخرى؟ اب جدي ذهبت في وصافة على طول. جدة؟ اب جدي ابو جدة ما شايف؟ فاذا قديم هو شركسي قديم الشب الثاني هناك هو يوغوسلافيا في يعني. المسجد الوقع في نفسي انهم هلو الاشتراك اي نعم. صحيح البخاري صحيح مسلم وكان شكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شكروا من يسمى كآمن في علم مصطلح الحديث الإسناد. هذا مثلا الإسناد في اللغة العربية فعل فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاد شتيت أو مرش كتال كويس. إمام بخاري أو مسلم فرق الدون هديهم الدون يشتيت ومع صلى الله عليه وسلم كالدون أولا تيكا أرتي تساي أول إقامرين هديثي تونة شفاي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس جاش بساهر ما كفر بساهر ما فت مثلا ما يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان كيغامية صلى الله عليه وسلم تيكتا آمنة تي يومي كامان في كفرت أكاءً من مصطلح من مصطلح إسناد بخاري ومسلم كوركال زون حديث البيغامي صلى الله عليه وسلم أكال زون يتكد سورة فتحدثني فلان يعني هو جلتير هو جلتير كمار تواجستير كي هو جلتير كمار تتريت القاتل التاسد ديري كيفين تا صحابية تغامية صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكمي تغامية كافان تشتو تشتو يا أن أكمبا أكمبا كوبا تشتو تشتو تكت سلسلة تتآمنا أكآمن إسناد حديث تغامية صلى الله عليه وسلم إفاين هرابشا المتن المتن تشيو كوردوني مكفيا تشيتشي فاب مكنوة كلمة با شم زور مكنوة كآمنة مكمرني باش كيان كآمنة لكن ما كبعي ممار متن الحديث أمور باش كلمة المتن يعني فيالة متغامية صلى الله عليه وسلم كتو دوهت مكنوة يعني تفطي باي مثال دوت مكنو ميليتر ني صحيفة جيسة شكالباش سجيسة أسآمنا حديث بيغانا صلى الله عليه وسلم يمنا سمي برشكت سبب فرنبا أودا كالاي پر امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن آر دسا علماء نس بخاری سا مسلم کن با اختصار بخاری مسلم اکن شکرتوه امری وقت اسلام اکن شکرتوه شکبان شکبان کن شکرتوه اکن هیت اسنابین اکن هیت خلاب اکن کذو فیادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هذا فونتي هنا كان با تسمعي زبيت مختصر البخاري يعني كان هيك تا أسانيبت كان كذوج شعرة البيغمبر صلى الله عليه وسلم كان بستيس جزلي بار تش ما قبل برطارة غزبيت تش تش تش كلت وقت لين توبستيز يوزن دوت مختصر البخاري هذا برطارة ميت نعلم أكا أمن الحافظ المنذري كيكا دي كتاب اكا مشهورة كتابي فيه اكا امن كتابي الترغيب والترهيب بانواكية كنيني كتامن الترغيب والترهيب للحافظ المنذري كيكو حافظ كا با اختصار صحيح مسلم كاهيك أسانيبت أكا كذو سيالة البيغمبر صلى الله عليه وسلم هنا أكام با تخطيق الكتاب هذا كان بسيط تتنجد بيت يعني هذا تش ينتو با بسيط دي تنهر كتا كتابك يا مختصرات أشمير في الرواية مكنولة نمويت ممارش تكاكماني تكيكيا أشعورا طالبت كي دممارغش شريعة إسلامية سيكورتي كار إزوتت مثلا في تغني صلى الله عليه وسلم أما كتابة كيرا فكا بي صحيحة بي حسن بي ضعيفة كتابتي كنوين هالكو هو في سيكورتي كامة طارق كان يكسم كيتر كتابة ين خصوصي طرمي كالجو هالكت كي تكو حديثي كتابي نكف صحيح أجزائي يسعاش موضوع كمان كتابة كاني برش مكموعة كنتي ليمي شمهير بسا حديثة يان إلاع يسفيه جلاله يا ستو بروفيسور الى اخره تو كان تكتا حديثة كميني نكيان صحيحة انا يكذي الان تش لمثال تنكاش مشهور ثم جامية فرمي درست من بيرت شهو بخوزة منات درست هيتة يوم الجمعة كاشكرو دسا هلك فمي كدير بناكي شكلك مويني هل إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون في حديث شم جميع في حديث مكفحي كتابة قال زوي كي كحديث كحديث مكفحي أطهيرا مونة طالب علمت مس می کلدو که تحویش چون چی رام پرمی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم ای چی رام پرمی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم اکا جزان هین جهنم ولی عزب اللہ تعالی مجھے مثلا سوال دیو که ضعيف ضعيف اينا نقاش ضعيف تشتو اذا دوك يسمى كتب الحديث اكيني باشو مكنوع كشمي فارج تكالزون حديث صحيح رتش كشمي دير تكالزون حديث ضعيف رتش كتر كتاب مسكناني سا خوبتي أمر رشي كتراتة لكن كفاهم أيفهم أكيني برش ممسو جوان جوان عربية كل ما يطاري واجب أشكر يوغا كنتي كورت كناني دوات ما مرشت كألتي زدن ما مرش حرافشا نكافة إذا مكنون قرآن نكافة إذا مكنون حديثين في غنيه صلى الله عليه وسلم زوتي جل شأنه كفهم قرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كورتكوش سبب علمات موشمي كان ديد في كورتي أدين كروت هالكو نكاش ممكن جهة سيري مسلمان مكان هوج مكان عالم مثلا نكاش ممكن جهة سيري مسلمان كي نقاشت عربي نقاش ممكن كورتنان قرآن ممارغش كفا قرآني كيشي نبين جو عربية كان با علمات موشمت اكان با ترجمة قرآني كان با ترجمة ترجمة الجهة التركية الإسبانيولية الفرنسية الإنجليزية هذا شو قاك شو حتى نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن سيونا كم تفسير كم باترين قرآن اللغة الألبانية دمي بسيس كان شكروك الميت يسكتو سيكيني مفول مفولاني الشيخ الألباني من كذو كي قالني ترجمة قرآن دمي بسيس كان شكروك الموت تشكتوك سيكيني مفول مفولاني الشيخ الألباني من كذو في قالني ترجمة القرآن من جوه الألبانية كل ما رشت عاشك ترجمة صحيحة أويا كل ما زي السكرتير في كانت القنصلية أو السفارة كتو من حديث إفاش أنا نقمونا مهي إن كنت كون إفاش دو سبيبة سبيبة قال صدق بتنتش ميلان كون تامة يعني الحديث يعني كونا فالنداء مارغش قرآن كيف مسلمين ولو تزدين مارغش حرافشة مارغش مترجمة كاش برش لكن كتواش المسيلة شم فالنداء موش مكان شم كتور ما شم كيف مسلمين ولو تزدين مارغش حرافشة أمار الغش مترجمة دوك يسمى كأجبر ترجمة لفظية ترجمة معنوية شم يعني لم يبا شم تزيو تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ده دوك يسمى ترجمة لفظية ترجمة لفظية ترجمة معنوية يعني يمبا كذيو تنجتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال، مثلا قل قل نونش مثال ترجمة ثوي هو أي أحد ني كالشايفون ترجمة لفظية. ترجمة لفظية في القرآن نكش ممكن جيزة سيد الفيال، نكش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مرشي يرشيته، لكن قادسة فيال القرآن نكش ممكن نبا ترجمة إلا متفسير، إلا متفسير شكرا مثلا متفسير يعني يفيال دوت نبا تفسير مدير فيال أو مثري فيالة أو مرشي برشكت سبب دسا ترجمة الفرنسية هسا إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجينا كور كان با ترجمة دساء آيات ترجمة لفظية أنه كاش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتلتي كان با ترجمة كتقران نبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش برتامي با ترجمة ماضي فعل مصري فعل مثلا ما كان قلزو بساسي دي مكنوع الفرنسية كوركا با ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كلمة هناك آيات كنت في أديني أي كانينوها لقد جائز مشيئة مقروني بات كورتيت لنم ديتن يعني كتول كفت زوتي جلشانو أجيائز مفيد بوري مقروني وقت ماتا أو مراش ديرتتو كفت مسيتي كافان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كتو كابا زوت جنشانو تشبيه شكفان كتو تشميرني بس غلط انتي كان باعتا مترجمينت كفان هن لباس لكم كتشنا دين لبا ترجمة ناجي انتون هن يعني غلط لباس لكم لباس بنطلون يعني توشة هن لباس لكم وأنتم يوشيون بوها يوني كمان توشة ترطة ترقرا كتو ببا ترجعين تريشة معنايا مقدم معنايا بوكر إيش كدوت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يفيال دوت نبا ترجمة مدير تري فيال ما أبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهن تري تشكفوننا هن أتا لباس كيشة لكم يوى تري فيال شايف هون ترجمة لفظ لكن نقمر توش كقال مقصود منه. ها؟ هذا ذاك أم. لأنه هذا من الكنونية. كيف سيدنا مبا ترجمة تش ألبانية كدود مثلا هن لباس لكم يعني تتقرأ يان مایوسی نبوده سیکور تیشات سیویش نی پس از آفیاتش نپافیاس می چیکسال اون ترجمه معنا یا ترجمه لفظ پر چکت سبب فرون علمات مبا ترجم قرآن لفظا لفظا نکش ممکن صح چنچی جوه عربیه نکا جوه سوتر که اش ممکن نئیت نتا فیال فیال امورف نکا جوی هیچایت نکباکی نوه ابا کا مثال سوتر پرچکت نسیده مثال بوخر یم پرتیه که هیر ما نی چایتون شد حلاب شا قسیس چایتونی چیش؟ پویزی پویتار کچیار اون نکدی یعنی خروج تنه تا شکیه اش قسی سیفن سیفن تا شیوک شو یعنی ترکی ایک مطایی هیر اون این توفول ما بیسا یعنی شوشی تون فر اسلام چی اسلامی اش صحیحه اسلام دوت مکان کریت دین کریت حال خوشیان دنیا الى آخری ای قبیل مثلا اون شکاتا ای شما فان بدع بالکلام سیفان شد کنیستیار کنیست مفول نیست مفول شفت فت مسیح کشتو اش دینیوی ای پده مفول لکن سپدین که مفول نینی چه بذتر فت مسیح کشتو اسلامی یوی سه اکنی با تکفیر اتا تورکن ابا شیف نیکوش خیل خیل لرک هم یعنی اتاتورک مصطفى کمال ساکن با تکفیر یعنی اکنی چیب فی ملیتت کمسول شب یعنی کمسول شمتا مقصد کا نیمسیر ایرنا ترجمت قرآن ای شفت سا یفونی نقاش جائز نبا ترجم قرآن ايو مسلمان تنفتني رأي سافون نقاش جائز نبا ترجم قرآن ونفاش كاكي مقصود في ترجمة ترجمة لفظية ام ترجمة معنوية كي تلتي امر نواش تشكد فيا ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كنقاش ممكن حبسا إثاش لدباني فجرود مثل تيه عربية بروفيسور يعني أنا تقلزيني آيتش مش مبا ترجمة جيوة فرنسية كوكا كان لبناني أتيا فولين فرنسية شم ني آيت شكرت شم كالزوة إثاش قال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجم ما جو فرنسية كويتيك شو بكسا شو معنى والليل إذا عسعس قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابشة قادي معنى جهة في المعنى يجن زب تيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني آروي عسعس أدبر أشكوري فشش يعني دي معنى يعني دشمن كرد مثلا تي فلاني كار تيتر شفت فلاني كاشكوة كاش فلال متناقض لكن شتون قرآن كفان والليل إذا عس عسى تقال معنى مؤجد جوهراب شه مؤجد سه ذوتي جل شأنه كرفت كتو والليل إذا عس عسى قل مكزو كدرتني تيني ذوتي جل شأنه غايكت يفت شتوني ماتا كرجلا ماتا أكوشخا ماتا تدي معنى نفعل يا مقصود نوقت أمر أجل ها تمام إفاش أنا أتي كسوسك تشتي كيدا مباشر جيمك الفعل عسا عسا أكو فعل نجوم فرنسية نفعل كذن تدي معنى هيا سكا إذن نقاش ممكن نبا ترجم القرآن ترجمة لغوية فشخبنتي تشكتو ما دام طبعا اعتراف كيف يال اللغة الفرنسية سيكورة عصفة كيف يال كذل دو مانا فتا اونكشتو شبعي ثم والليل إذا عصف يعني مات كور شكوين أكورد فين إفاش كشكوهد ثلاثة فيال قرآن فج دي فيال فالليل إلى عس عسى كفا كورد فين أكورد شكوهد فهوان دي فيال كتو فصنطرة اكتبين شكبصول لكن دمفول ثم كانت مثلا والليل إذا أقبل يعني إيري أشكوه ثم إيري يشكن إخاش أطدك إيري دشمن يعني زوجت عشا ثلاثة مدير شفا ثم أنا بإجتهاد أشف تيد معنى إبورتيك آيات التبارة ديتا الثلاثة أمر قد زي إفاش وذنفوز فالليل كورشقا كديشيا إفاش تي ألافيا من ثلاثة معنى التوتر كوريا مكاكاكوية أثيرا كسيسي أمر إفاش تمام كي نكاش ممكن نبقى القرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما فيال نبا ترجمة ما جلت فيال أش ممكن أذا تكو أش واجب كل علماء فيال كريت الأمة الإسلامية هي كان برش نبا ترجمة قرآن كل جسد في نجو مارواش مسلمان كريت قرآن كريم تشتو يعني أبا نصيب ما يكذوه كني تترجى po kështë është po të vonë është i e dhe i lopë jo, asëll, më të kejbëve nëse, po dojmë tash na kemë kuptu se qëse në njëri po në fletë ne kuptojmë si shpet tash, na ty të kemë kuptu unë në tash dhe duhet ju tash me ejtë ان احكام شريعه الاسلام من با عادات التي كان ارض في النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العادات ما في مدورت يا دورت شيطان شاي دور دور الدياف يا يتخاف شاي شيطان ها دور الدياف دور مايت دورت ما في مدور الدياف شاء كفان بكما صلى الله عليه وسلم كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. هاي قصد نكشتون كما سيدفسا نقديلنا. أما أيشي أش مسلمان مصباري أديت أدين شريات إيد سيكورش غافان زوتي جلشانه سيكور كالزو مصباري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أورا في غمي صلى الله عليه وسلم قشت أورا إنسان إنسي دمئيس كل دنيا سكالا جاء إلا نكا كالزوة e falti shka pata më fol. Unë e pata me thonë që neve po na pëlqen shumë fjalët e tua. Edhe amunëm na tash këto derisa jemi këto pej nxënësit ju, ose ju jeni shumë janë me shohull që shtojnë. Edhe një nxënësit ju me marëm si një jaf një herë ose dy jaf një herë ose dhe një liber janë t'juajnë me në herë ose. Por ju e kanë bërsh ما ينافي وقت يعني شكور كي بلوت امور باش لكن تضيطا والمكان كيا بربيكن يوه مموه انا ميوه اشمير انشوف شي موماني مفال اليومان نشد جامية كور أشفيتوني وقت ليوي أش مناسب مو فرطيك منوه أش مناسب مقال أبسي مو فرطيك منوه مشان فرشكا ما يناب بيتا ليوه ني وقت كي مو فرطيك شتو أما مي بيتا مش كاكيني سؤاله. امون ما باكشتو؟ امون دا. باكشتو انا فم ينب وقت يوه خصوصي تنشيين مهاجرين كتو. اما سيف كورتي باشوفني هالكن نكمون من اب جواب الا التلفن. كيفتو مون ما ايس ان شاء الله. لابن اقاكم اذا فاقفوني اكتبيتك. Edhe mas po që dy avdet nga utojnë. Dhe tala do kemë prap lidhje kontakte për në me intereson ma shumë e vetë në ditë një shka. E me pas kontakte gjithë gjumose, në kosën këtu me lanë. Në kështë pas në ashtë edhe të ngetë. Disa e fja e ka ban në shkojnë, nuk ka marrë vështë. و سبب كذوه يعني جوا يوم غير جوا يوم مثلا ان كان مهروض يصاف يعني تشبهت يعني السبب يقول ان نحن سنسافر اكثر شيء بعد 3 أسابيع الى بلادنا والان دولة البانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لنا يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل و لا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد 3 أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به نعم نلتقي يعني وتتلقوا من العلم يعني نعم يعني أنت مشغول جدا كما نرى في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شرقرة تعرفون هذا سمعنا سمعته هي هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك، إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ، فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني، هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش. أمندش من أشتروني ثوب ليتر برشامل تأبو شاكرا لا دوت مندومي مشكوة يعني من أشتروتي ورقة صغيرة مديت أيش تينا كدرقوات يعني. أنا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب ورقة، في مانع؟ لا بس عنوانه تكتب. هو هيك هو ساكن عند المسجد، هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشاكرة. نعم. أما أحمد السارك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. نحن ساكنين هناك. وين؟ في دوار ثامن. يعني محمد شكر أقرب إليكم. نعم أقرب إليكم. إيه بس هذا أوضح أفرغ، هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شكر فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خير. في درس عنده؟ كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. قبل الندى وقبل الصلاة يا شيخ. نعم؟ قبل الندى وقبل الصلاة. معليش. إذا شكوني يوم الخميس في مكان شب. هانجر. ها؟ كايتن. كايتن يا جمال. كايتن. بعد المغرب. بعد العصر. بعد العصر. بس ها؟ بس العصر عنده في المسجد. كويس. درس يعني النحو والصرف اللغة العربية. هذا ضروري. ضروري. علم النحو هذا كثير ضروري جدا. إذا ما تقول نهر النيام فكم مفا يعني جميع. فن جميع. إيه جميع. سكول شو فاش طرطارت شقامي من مشت. مو نمو فكيسن. يطفوني كريم ترياء يعني. ترياء ممكن مو فكيس كفت طرطارت شقامي. مسامي كورديني إن شاء الله ويني متمير تركيك معطت يعني شو كويتاي كورشكوني من مسال تشكاموني مبا سبديل كما يفعن تنشي نقلي شكاكيني مارا لشتيو انتاويتي انتاويت كيكسو كتابت نيوية هنا نيجيس نيجيس هذا الذي أخذته هو من حقهم. نعم. فهو يجب أن يسمحوا لك به. سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن طاس شالا ميوه. لكن أرض مسيوه. نشوف انتي كان فول ديشكا. كفياتي كان فول. نكا كان حكم فول. شنتي شيالك هكذا أمور غشتا بوش كت سبب يفاجوه تنسي كت وقتي كمارتي باكيس بسات باك يعني يفاج كنو كش وقتي يوه وقتي كتير انتي كان عارض بوش كت سبب باديبين بي يوه ما يفاج ها؟ نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين سويتي؟ ايش نش؟ الحمد لله. كور بين ما أكويتوها تكساها ناصر يا مس ناصر مس ناصر سكورة بيت سكورة مات مس يفيت أمرا ايش برضو تبعي وصلافر. ألو يعني فهمت انه من وصلافر حكت لي الله. ألو عليكم السلام ورحمة وبركاته. بكويت يتوفيل ها مقمور رشت شو زان التقصى زان الصبيه ها شو انت علي. وارجو من اخواننا جميعا